शीर्षना धक धक धक ये दे बड़ी युति दे आशे करे युति दे जीवा मेरी युति दे ओ अमिगो धक धक धक ये दे बड़ी युति दे आशे करे युति दे जीवा मेरी युति दे ओ अमिगो ಸೋತು ದೋಚಿಕೊಳ್ಳೋನಲ್ಲ